وقت نہیں ہو سکتا میں اٹھنے ہوتا آپ کو بھی اتنا شور نہیں ہوتا ہوگا نا کہ یہ کیا بول رہا ہے. اب میں حساس ہوں زمانے سے حساس ہوں آج کل سے نہیں, تو میری جمتی نہیں ہے جیسا ٹھوکم ٹھوک کرتے ہیں زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں اور حکومتیں بھی یہ چلاتے ہوتے ہیں. یہ بتا کو حکومتیں یہ چلاتے ہوتے ہیں. وزیر اعظم کا بیان ہے تو اس پر تنقید کریں گے کہ اس کو یوں نہیں یوں بولا یار تم کو پی اے بنا لیتا نا یار اپنے سفارش کرتے اس کو پی اے بنا لے اس کا بیڑا غرق ہوا تیرے کو بھی لڈو بے رہے. یہ بیٹھے بیٹھے اپنی چوکڑیوں میں چنڈال چوکڑی کہنا چاہیے اس میں بیٹھ کر یہ لوگ مطلب اس طرح کے وہ زمین آسمان کے کلاوے ملاتے اور اس پر تنقید کریں گے, انتظامیہ پہ تنقید کریں گے, صدر پہ تنقید کریں گے, سیاسی قائدین پر تنقید کریں گے, ہر چیز پر تنقید کریں گے. پولیس والا کر کے سٹی مارے گا دم دبا کے بھاگ جائیں گے وزیر اعظم کے پی اے صاحب فرار. سمجھے تو یہ ہے آج کل کی چوکڑیاں اور یہ بیٹھک ہیں. ان سے یار ان سے کروڑوں درجے اکیلا بھلا اکیلے رہا کرو, عاشقان رسول کے ساتھ رہا کرو, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہو, ایسوں کے ساتھ مت بیٹھو جن کو آپ سمجھا نہیں سکتے. آپ کو قدرت حاصل نہیں ہے, جن کو آپ سمجھائیں تو آپ کا ذہن خراب کر دیں گے. بہت بہت بہت گندا ماحول ہے. بظاہر بڑے اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں, بالکل ٹھاؤکے ہوتے ہیں, بڑے مہذب پڑھے لکھے اور سرمایہ دار قسم کے لوگ بھی گپے ماریں گے. رات کو ان کی چوکڑیاں دیکھی ہیں میں نے, ویسے ٹھکم ٹھوک کرتے ہیں سارے ملک کا نظام. یہ بیٹھ کے پھٹے پہ بیٹھ کر یا ہوٹل کے ٹیبل پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لگا سارے ملک کا نظام چلاتے ہیں, سب پر تنقید ہے, کسی کو نہیں چھوڑتے. پھر مولاناؤں پر اترتے ہیں, پھر ان کو بھی نہیں چھوڑتے مولاناؤں کو بھی, پھر ایسی تنقیدیں کرتے ہیں بیچاروں پر کہ بس خدا کی پناہ خدا کی پناہ. کسی کو نہیں چھوڑتے, اپنے سوا سب کو برا سمجھتے ہیں, سب کو مطلب ہے کہ نشانے پہ لیتے ہیں. یہ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ سارے جو بیٹھتے ہیں, میں دیکھو کسی کو تعین نہیں کر رہا, کسی کو برا نہیں مانے کہ آپ کے ابو بیٹھتے ہیں تو بولے میرے باپ کو برا بولتا ہے. نہیں, آپ کے باپ سونے کے بھائی, لیکن اگر وہ پاپ کرتے ہیں تو پھر میں اپنے سونے کے والے الفاظ آپ پر لے لوں گا. تو اس لیے مطلب یہ صحبتیں بہت بہت غلط ہیں. اچھی صحبت عاشقان رسول کی صحبت, اہل علم کی صحبت, اس لیے میں بولتا ہوں عالم ہی انسان ہوتا ہے. یہ بزرگوں کا قول مجھے تو وہ کھوپڑی میں بیٹھ گیا میرے. صحبت لینی ہے تو اہل علم کی صحبت اگر ملتی ہے, عالم باعمل کی صحبت اگر ملتی ہے, اس سے اچھی صحبت کوئی نہیں, یقین مانے. اور اگر یہ نہیں ملتی تو عاشقان رسول دعوت اسلامی والوں کی صحبت الحمدللہ یہ بھی بہت اچھی ہوتی الحمدللہ. تو اچھی صحبت, صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی صحبت تجھے اچھی بنا اچھا بنا دے گی. صحیح ہے بابا جائیں. برے بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. یا غوث پاک میں ہوں خاک. لندن سے میسج آیا بابا, مدینہ کی بات کرو یار. آج مدینہ مدینہ بابا, کوئی جائے گا لندن کو, کوئی امریکہ جائے گا, مدینہ کی طرف دوڑے گا دیوانہ مدینہ کا. عرض کر رہا تھا کہ بالکل مدینہ مدینہ اس کو مذاکرہ جا رہا ہے, اس کو جانے دو. واقعی ہوش نہیں تھا یار کہ یار تو 1:20-21 ہو گئے. ابھی لندن سے ایسے میں پاپا کہ میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا. اللہ اللہ, نہیں نہیں پھر تو ٹھیک ہے, لندن بھیجا کرو یار مبلغین کو, علماء تو چاہیے میرے کو یار. تو لندن میں ہمارے ایک سے ایک اسلام بھائی ہیں, ایک سے ایک عاشقان رسول ہیں. میں جنرل بات کرتا ہوں. حرام روزی چھوڑنے پر جو آپ نے پاپا بھی ایس ایم ایس کی ترکیب دلائی تھی, مجھے ابھی مجلس سے بتایا ہے کہ بہت سارے ایس ایم ایس آئے ہیں پاپا جی جی, جنہوں نے نیت کی ہے کہ اب ہم حرام مال نہیں کمائیں گے. جی جی, توبہ کی ہے اور اس طرح کی انہوں نے آپ کی ترغیب پر ہماری مجلس کے پاس اچھے خاصے ایس ایم ایس آئے. ان سب کو استقامت کی دعا سے نواز دو, عاشقان رسول عاشقان رمضان سب کو دعائیں دے دو کہ جنہوں نے آج توبہ کی ہے حرام روزی سے, اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں نہ ڈالے اور اس حرام روزی کے مقابلے میں ان کو اور برکت والی اور اچھی حلال روزی دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی بیڑا پار کر دے. کیونکہ تنگ دستی دنیا میں آئی تو پھر شیطان وسوسے ڈالے گا, میں تو بولتا تھا بھوکا مرے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں نہ ڈالے, سب پر اللہ تعالیٰ استقامت کی مہر لگا دے, ان کے صدقے ہم کو بھی دنیا اور آخرت میں آسانیاں دیں, بلائیاں دیں, رحمتیں دیں. ہم استقامت کی سب کے لیے دعا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں اور ساتھ ہی اختتام کی بھی دعا کر لیتے ہیں. ان کو بھوک بھی لگی ہوگی بےچاروں سحری کرنی ہے, مگر یہ ان کی بھی یار ہمت ہے. اب بولو اللہ نے عزت دی ہے نہیں دی؟ الحمدللہ کوئی بٹھا سکتا ہے اس طرح عاشقان رمضان کو؟ اس طرح گھڑی کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ گھڑی جا رہی ہے تو اور طرف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں. ان کا جذبہ دیکھیں, بابا ان کا جذبہ دیکھیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چار محبتوں کے چار چغل خور چغل خور محبتوں کے چار چغل خور چغل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, کفل مدین انشاءاللہ کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, کرپشن کے خلاف جنگ جاری رہے گی, بدعنوانی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. سبحان اللہ. وہ مولانا حسن زاکر کا شعر آخر میں پڑھ لیتا ہوں, اس طرف اور اس طرف کے تعلق سے, ذوق نعت کا. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا. نجف کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اونچی اونچی بلڈنگ ہے کیا؟ وہاں دولت کی ریل پہلے نہیں. نجف کو ہم نجف اشرف بولتے ہیں, شرف والا نجف, عظمت والا نجف, برکت والا نجف, اس لیے کہ وہاں مولا مشکل کشا کا مزار ہے. تو مولا علی مشکل کشا کا مزار شریف نجف اشرف میں, عراق میں. مولا مشکل کشا کے مزار پر اس نجف میں جانے کے لیے مولانا حسن زاکر نے اپنی بےتاب آرزو کا اظہار اپنے شعر میں کرتے ہیں. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا, اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا, ہمارے طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں, اے شریر نفس تو بھلے سینما گھر کی طرف جا. اے ہم سنت و بھرے اجتماع میں جاتے ہیں, اے نالائک نفس تو بھلے رقص و سروت کی محفل میں جا. لیکن نفس کو ہم یوں کر کے, کیوں نفس تو ہاتھ پاؤں والا ہے, مکلف تو نہیں کو چلا جائے گا, تو ہمیں گھسیٹے گا, اکیلا نہیں جائے گا نا, تو اسے تو جا ہم نہیں آتے, ٹاٹا ہم نہیں آتے. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. چھوڑ باتیں دنیا کی, چل مدینے چل. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہما رضی اللہ تعالی عنہما, جو عبداللہ بھی صحابی تھے, عبداللہ حضرت عمر بن عاص جو کہ عشوہ مبشرہ میں تھے, صحابی تھے, ان کے فرزند عبداللہ, اب یاد نہیں صحابی شاید تابعی تھے شاید, چلو جو بھی تھے, تو صحابی ہو تابعی ہو رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ ان سے راضی ہو. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی, اسٹامپ لگا دی جائے گی. آپ بھی پڑھ لیجیے, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک. بابا دعا سے پہلے اگر ایک تاثر سن لیں, ایک منٹ بھی نہیں لگے گی, لبیک سنا لیں ہمارے بہت پیارے اسلام بھائی کے تاثر. ماشاء اللہ. ناگپور سے انڈیا سے علی محمد نوری بول رہا ہوں. سیلاب زدگان کے بارے میں دعوت اسلامی نے جو بیڑا اٹھایا ہے اور جو سیلاب سے پریشان لوگوں کی جو مدد فرمائی ہے, یہ قابل تعریف ہے, اور اللہ تعالیٰ انہیں سزائے خیر سے جن جن لوگوں نے اس پہ تن من دھن سے اپنا پوری طاقت لگا کر مدد فرمائی ہے. اور رب تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دین دنی رات دگنی ترقی دے اور اس کے اندر مزید کام کرنے کی قوت و طاقت دے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کی عمروں میں بے شمار برکت عطا فرمائے اور حاجی عمران صاحب کی عمروں میں اور تمام لوگوں کی عمر برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو خوشحال رکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا شکریہ. اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو میں درخواست کرتا ہوں کہ آج ہم تکلیف میں ہمارے ملک پاکستان کے مظلوم بے کس اور بے بس اور دکھیارے مسلمان سیلاب زدگان کی مدد کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. میں ان عاشقان رسول کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یار چار گھنٹے آپ لوگ بیٹھ گئے یار, سبحان اللہ ماشاء اللہ. روز روز بیٹھنا, کل دوپہر کو بھی بیٹھنا ہے, زور میں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ. جانِ رحمت لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت لاکھوں سلام, جے سوہنی کڑی چمکا تیبہ کا چاند, جی سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند, جی سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام, مصطفیٰ رحمت لاکھوں سلام, غوث اعظم امام تو کا بندوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام, تو ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈالے دی میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ, ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی